odasına vardım. Olur mu böyle, ellerin koynunda merhamet eyle. Ellerin koynunda merhamet eyle. Bir derdin olursa gel bana söyle, söyleyin ahbaplar nasıl edeyim. Nazlı yardan ayrılmış amele gideyim. Söyleyin ahbaplar nasıl edeyim. Nazlı yardan ayrılmış amele. Nazlı yardan ayrılmış amel.